juróom ñettel fukk qaida bi ak ñettel bi manam moy 83e bi nga xamne mom la cheikh salahuddin radhiyallahu anhu indi moy al wilayatu al khassatu aqwa min al wilayatu al amma al wilayatu al khassatu aqwa min al wilayatu al amma manam al wilayatu manam ak kiliftif al khassatu badi aj jago particulier bi aqwa mo upp doole min al wilayatu ci wilaya ci kiliftif al amatu bu manam bi matale bi tay nit ki mu yilif parce que tout simplement parce que papam la wala parce que manam koku jamam la wala mu yilif ko manam kiliftif gogou mo upp doole kiliftif bu general bi nga xamne mom le president de la republique yilif ñep moko upp doole mune wali hadha la yatasarraf al qadi ma'a wujud al wali al khass wa ahliyatihi wala cheikh sof salah din radhiyallahu mune li mom motax par exemple qadi bi moy juge bi wala le gouverneur wala yoy ñooñu ñooñu duñu mëna sopandiku ci jigen par exemple ne dañ koy maye andak andak ne kilifa yi ndaw ci seen jëmi bop ñom ñu ngi fi ak voilà ak ño xamantene dañ ñom ñoy wa kërëm ñu gi gëna yeyo mbir mu ñu ngi fi mu ne cheikh salahuddin radhiyallahu anhu tek ci ne walaw adanat lil waliy al khass an yuzawijaha bighayr kuf'in fa fa'ala sahha aw lil hakim lam yasih tay bu ndaw ci newon kilifa am go xamantene moy tuteur bo xamantene mom mu jago la moy comme papaam wala magam bu goor wala yoy non wala budul di magam sax rakam bu goor wala manam dal ñi nga xamantene ñom ñoko mëna maye bu len ko waxon ne len dama bëgg nga maye ma te wutuma ci sama nawle koku dal di koy maye bu boba sey ba day dal di mëna wër waye su ko waxon tay su demone ba tribunal ba ci juge ba wax ko ko juge ba def ko lolou du wer su fekente ne ndaw si amna ay kilifa yu dundu voilà deng mu joxe benen exemple wala benen bir mom sayyid salahuddin tijani radhiyallahu ta'ala wa nabi mu ne walil waliyil khass istifa'ul qisas wal 'afw 'an ad-diyah وليس للامام العفو عن الديه من تي كليفه كيغا خامتاني موم موي كليفه جاغوغي موم مونون مانام بوكو نيهي مون بار اكزامبل نيت كو ني راي دومام ولا اي مبوك مانام دال ولا يمل نون موم سوكو نيهي مون فايو كون داني فايو قصاص داني فايو بوكو ديفه ñu ray ko mom tamit waji manam budé moko tay ak yu mel non su ko nexé tamit mu djéggel indemnisation buñ ko wara jox diyé bi hmm waye lolu imam bi mënul lolu dég nga mënuko parce que su ko défé su balé mënul balé la indemnisation bi hmm parce que su balé indemnisation bi boba comme niñ ko waxé won day ak soppandikom du mëna wër ci bu boba ndax lan ndax maslaha bi ci bopam manam da dul nek ko xamantene day xol li arranger ki nga xamni moy victime bi te lolu boba du daal wër wallahu ta'ala a'lam.